1, 2, 3, 4. Yo te te camoja, ani rotse, yo te cada boja, ani rotse, yo te te camoja, ani rotse, yo te cada boja, está me. רחם, רחם. טוב בוא נים שירו שירו שירו למלך המצילתיים נגנו בחלילים, מלאו את השמיים בשמחה שלי. שהיום עשה השם נגילה ונשמח, ניגון עולה בוקע שעולה נכתב. שומר ישראל, אין לו ינום ולא ישן, ולא ישן שומר ישראל, אין לו ינום ולא ישן ולא ישן, שומר שומר ישראל, אין לו ינום ולא ישן, ולא ישן שומר ישראל, אין ולא ישאל שומר שומר ישראל הנה לא ינום ולא ישן ולא ישן שומר ישראל הנה לא ינום ולא ישן ולא ישן שומר שומר ישראל סיסו את ירושלים גילו בה גילו בה קולו אבא קולו אבא סיסו את ירושלים השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם שיר למעלות אשא עיניי אל ההרים מאין יבוא עזרי עזרי מעם השם עושה שמיים תן למות רגליך על ינום שומריך הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל השם שומריך השם צילך על יד ימיניך יומם השמש לא יקקה וירח בלילה השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shabbat Shabbat Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shabbat Shabbat Shabbat Shalom, Shabbat Shabbat Shabbat Shabbat Shalom, Shabbat Shabbat Shabbat Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shabbat Shabbat Shabbat Shalom. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai. Od Avinu Chai, Od Avinu Chai, Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Od Avinu Chai, Od Avinu Chai, Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Hevenu Shalom Alechem, Hevenu Shalom Alechem, Hevenu Shalom Alechem. Hevenu shalom, shalom, shalom alechem. Hevenu shalom alechem. Hevenu shalom alechem. Hevenu shalom alechem. Hevenu shalom, shalom, shalom alechem. Shalu shalom Yerushalayim. Shalu shalom Yerushalayim, shalu shalom Yerushalayim, shalu shalom Yerushalayim, shalu shalom, shalu shalom, shalu shalom, shalu shalom Yerushalayim. Pedí por la paz de Jerusalén, pedí por la paz de Jerusalén, pedí por la paz de Jerusalén, Jerusalén por siempre viva en paz. Shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, Yerushalayim. Shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, Yerushalayim. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shabbat shabbat shabbat shalom, Shabbat shalom. Shabbat shalom, Shabbat Shabbat Shabbat Shabbat shalom. Baruch atah Adonai Eloheinu, Baruch atah Elohei Avoteinu, Elohei Abraham, Yitzchak, Yaakov, El Hagadol, Hagibor v'Hanora. Zocher chasdei avot. Baruch atah Adonai Eloheinu, Baruch atah Elohei avoteinu, Umevi goel livnei bneihem, Lema'an lema'an shmo b'chabba. בחיים מחסד, מחיי מתים ברחמים רבים.